दिल ही तो है न संगो खेष्ट, दर्द से भरना आए क्यों, रोएंगे हम हजार बार, कोई हमें सताए सत्ता।